allahumma yow bur bi innahu naka mom xadna sala wacc na gan bi ga ci yow wa anta te yow khairu mansurin yaay nga di kuñu wacc gan bi ci mom faqirun aji aji wala ila rahmatika jëm ci seyermande wa anta te yow ghaniyun aji doylu nga an hazabihi walis ak bugalam sun borom sa jaam bi day ya ko xam deug deug bu fekke dan def lu bax te sa jëm rek tax yalla nang ko nangu te ful ko yok ko yok bu fekke dafa dan ñaawal nak yalla nang ko jéggal te bañ ko jappé ñaawalam gogé mom day tay ji wacc na di sa gan tew ya gëna man gan ñepp lim bëgg nak nga ganalé ko ko rek moy mussel ko ci lepp luy xéetu mbugal te defal ko lepp luy xéetu yermandé allahumma yow bur bi tabbit yalla nga saxal hindal mas'alati falaju malaikai mantiqahu aw la minam wala tabtalihi ta yalla boko natto fi qabrihi ci bamelam bima ci lo xamne la taqata dit katan lo diko ñeel bi ci mom wa alhiqhu ta yalla nankoy yegal bi nabihi ci yonentem ba muhammadin muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahumma yow bur bi la tahrimna yalla bonu xagn ajraho ab yolam wala taftinna ta yalla bonu fitnal ba'daho ci ganawam sunu borom sa jaam bi day boyabale yaari malaaka ñukoy laaj nang ko dimbali ba mu tontu tontu lu jappandi te jup te bir bamelam bobu du ko tek mukk dara lo xamne lu koy tiss la mum dul atan la yalla nang ko agale itam ci yonentem ba muhammad sallallahu alaihi wasallam ñun ñi nga xamne noko wajjal nak jebal lako yalla nga nangul li nu def fayna ci tiyaba te bañ no tek fitna ci ganaawam ganaawam yalla bon tek jenn fitna ñaan gi nak fofu leen waye gis nga dafa guddu ñu bare bare duñ ko faral di jange ñi mu ko waxe waye rek taqul da nga wax dalika lolé bi isri kulli takbiratin ci ganaaw gep kabar ñaan gi mu la wax da xawa guddu waye bu fekke mom ngay ñaané kon so waxe allah akbar dalikoy jang bu agge nga waxat benen allah akbar dalikoy jang diko def non nak ba ci kabaru ñentel ba nak nga tek ci ñaan gi nga xamne da xawa wéci taaya do tok sax da ngay taxaw ndax julik neew amut tok ben yon lepp taxaway la bu la nexé sax wax ko bu la nexé itam bo né allah akbar muy ñentel nga selmal fa saasa bañ ca tek ñaan gi modi allahumma yow bur bi ighfir yalla nga jéggal li hayyina ñeel sunu aji dundu wa mayyitina ak sunu aji faatu wa hadirina ak sunu aji tew wa ghaibina ak sunu aji faddu wa zakhirina ak sunu gone wa kabirina ak sunu mag wa dhakarina ak sunu gor wa unzana ak sunu jigen innaka naka yow ta'lamu da nga xam mutaqallabana sunu wolbeetiku moy sunu sopandiku ci mbiri wa matwana ak sunu sax wa xfir yalla nga jegal lana ñeelnu wali walidina ak ñeel suñu wajur wali man ak ñeel kep ko xamne sabaqana jitu won nañu bi iman ci gem maghfiratan jegal asman gu dok jegal gu dok moy jegal gu far mbollem bakar yi ba baña dess dara dara walil muslimina ak ñeel julu ji gor ya wal muslimat ak julu ji jigen ya wal mu'minina ak way gem ñu gor ña wal mu'minati ak way gem ñu jigen ya al ahya'i ñadi way dund minhum ci ñoom wal amwat ak way fatu ya ñaan gi limay firi moy sunu borom nun ñepp yalla nga nu boole jéggal ki dund ci nun ak ka fatu ki tew ci nun ak ki tewut ki gone ci nun ak kay mak ki gor ci nun ak kay jigen yow nak ya xam sunu lepp sunu de soppaliku ci mbiri ak bu nu ne tek bu nu nekké ci lu jup ak bu nekké ci lu jubut lepp xam nga ko kon nak bo leenu jéggal jéggal sunu wajur djegge mbolim ñinga xamne ñono jittoon te gem la te djegal gu nek djegal gu dok gu bayiwul dara dara ci bakkar djegalal dal mbolim julli goor yi ak mbolim julli jigen yi djegalal mbolim ñinga xamne ñola gem ñe ci goor ak ñe ci jigen ka ci djek ba ka ci mujj ñepp ñe ci dund ak ñe faatu ñepp rek bolenu djegal Allahumma yow bor bi man ahyaytahu kep ko xamne dundal nga ko minna ci nun fa ahyihi yalla nga ko dundal halal iman ci gem wa man tawaffaytahu ko xamne fat nga ko fa tawaffahu yalla nga ko fat halal islam ci l'islam sunu borom nun ñi ko ci bayeenti muy dundu nga xamne jele goko fi yalla nga ko dimbele bu sax ci gem la ko dem nak ba diko fi jele yalla nang ko may mu and ak l'islam ju mat seuk and ak fatwale gem gu mat seuk ak sangaram wa ashidna yalla nga nu texel bi liqaika ci sak dajje wa tayyibna yalla nga nu teyel lil mawti ñel dega wa tayyibu teyel nga teyel dega lana ñel non yalla maynu nu tassek yow tassegu sedd suñu xol nga xamne da nga nuy label bala deex dik ba suñu xol sedd wetch ci lepp luy teenu mané ak yow ko defé nga neexalal nu deegi ba deegi neex ci nun ndax yow lo neexal mu neex lo naqaril mu naqari kon nak neexalal lu deegi ci yabalal nu malaka yermande di musal nu ci malaka yu mbugal wajhal yalla nga def fi ci mom rahatana sunu noflay wa masarratana ak sunu mbek budé ñëwé dal nanu ci am bép noflay am ci mepp mbekté té bañ ca yek dara lu ni naqari dara lu ni tiss tuma tusallimu top da nga selmal ñaan gi mi ngi yom ci wajhal fihi rahatana wa masarratana dal di wax nak assalamu alaykum fofu la julé neew gi yom wa in kanat dem nek na assalatu julé ga hal maratin di nek ci jigen qulta nga wax ni allahumma yaw bur bi innaha naka jigen ji amatuka sa jeber la summa tatama da top da nga wey bi zikriha ci tudom ga halat ta anes ci jigenal ghayra annaka ndare naka yow la taqul do wax wa abdilha tayal nang ko wetchel zawjen jeuker khayran jugen min sawjiha ci jeukeram jewon li annaha ngir naka mom khad takun amana bu dana nek zawjan di soxna fil jannati ci aljana li sawjiha ñel jeukeram jewon fi dunya ci aduna te wa nisaul jannati jigeni aljana maqsuratun ñu ga lañu hala azwajihinna ci seeni jëkkeer la yabkhina duñu sakku bihim ci ñoom badalan genn wéci né nga waxé néna budé goor lañu waxé nona moy ñaan ge nga waxoon boy ñaanal neew bo xamni goor la ngay waxé nona waye budé ci arab nit ñi waxé ci goor ci jigen day woté nit ñi waxé ci ñaar ak mbolo itam di woté kon nak néna bu doon jigen mom da ngay jigenal ni arab yi baxo waxe do waxati allahumma innahu habduka wa ibn habdika wa ibn amatika da ngay wax allahumma innaha amatuka wa bintu habdika wa bintu amatika mu ngay nga diko jigenal lol nak bu ye ko jang arab dana ko man waye nak ko xamne jangul arab du ko man waye ñaan gi nga xamne mom lañu upp ñaané ñu bari min ko ci allahumma innahu habduka wa ibn habdika wa ibn amatika kana yashhadu an la ilaha illa anta banam daano mom man nga ko set ci tere serigne shuhay bobi dama worul ba xam nak andi nako fa andi budé jigen ni la budé gor ni la budé ñaar ni la budé mbolom gor ni la budé mbolom jigen ni la man nga ko seet téré suñu soxay bu xam andé nako nonu yépp tékkali ko ndét amna nak kenn ko bindon ci wa daara ji mom tékkalé ko nonu kuko laaj wa daara ji mi ngi fi daara ji mom dan la ko mëna jox téw nak waxan na ñaanal ab néw mom am nak jappandi ñaan go wax rek mu doy amu jenn ñaan go xam ci lañ dogone mom rek ngay wax mu dooro doy dedet ñaan go wax rek mu doy so topé nak ñaan gi mu la waxone mom ngay ñaanal goor xam nga goor dang ko ñaanalon yalla may ko soxna su gën soxna sam amon ci aduna ba soxna yu gën yam amon ci aduna ndax xam nga ni goor mom man na bari ay soxna lol lol mu len nak bu dé jigen mom so accé ci fofu do ñaanal jigen ji yalla may ko jëkër ju gën jëkëram jëwon ci aduna ndax jigéni aljana yi dañuy taamu ña nekk seen jëkkeer ci aduna batay ñu doon seen jëkkeer fofé ca aljana motax kon mom bu ko ñaanal jëkkeer ju gën jëkëram jëwon ndax jëkkeer mom genn la mëna doon té xeyna mu taamu jëkëram jëm amon ca aduna way adrakta ndem jot nga jana satan ak tad walam ta'lam te xamoo azakaru ndax góor la xiyee moom am unsa wala jigéen la xolta nga wax ne allahumma yow buur bi innaha naka kii day nasamatu ko sa mbindee fa tumma tatamaa daa topp da nga wéy bi zikri haa ci tudam nga xalat ta ani si ci an jigéenal li ànna nasamata ngir naka mbindeef rek boo ko tuddee tashmalu dana lambo azakara goor wal unsa ak jigen neena bu fekke nak dañu teural neew bi rek xamo goor la xamo jigen la nga diko julle kon nay wax waxin wo xamne dana ëmbu goor ëmbu jigen kon nga wax rek allahumma innaha nasamatuka sun borom ki day sa mbinde fa ko defere batu nasamatu dañ koy jigenal ci langu arab ngey nak diko jigenal ba ñaan gi jeex wa in kanat ndem nek na as-salatu julega hala tiflin ci goné xol ta nga wax ma la nga xamné taqaddama jitu won na min niyyati ci yene wa takbirati ak kabar wa duhay ak ñaan ghayr annahu ndare nakale bir modi yustahabu def na sop an taqola nga wax bahad sanay ci gannaaw tag halallah ci yalla wassalat ak julli hala nabi ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ni allahumma yow bur bi innahu naka khalibi habduka sa jambu gora wa bun habdika tay domi sa jambu gor anta yow khalaqtahu bindon nga ko wa razaqtahu te nga wursagalon ko wa anta yow amattahu ray nga ko wa anta te yow tuhihi da nga ko dekkal allahumma yow bur bi ijhalhu yal na nga ko def li walidayhi ñeel ñaari wajurum salafan mudi ab dawal wa zuhran tay ndaxañ teef wala tay denchu yu wa faratan tay ab dawal ba tay wa ajran tay ab yool wa saqil yal na nga disale bi ci mom mawazinahuma seeni place yu ñom ñaar wa anzim tay nga magale moy te nga reeyele bi ci mom o jora huma seeni yol ñom ñaar wala tahrimna yalla bonu xagn wa iyahuma ak ñom ñaar ajraho yolam ba wala taftinna yalla bonu fitnal wa iyahuma ak ñom ñaar ba'daho ci gannaawum allahumma yow bur bi alhiqhu yalla nang koy yegal bisalihi salafil mu'minina ci aji yi dawalub julit nya fi kafalati ibrahim ci yarub ibrahim wa abdilhu yal nang ko wotele daran keur khairan gu gen min darihi ci keuram wa ahlan ak ñun khairan ñu gen min ahlihi ci ñoñam wa hafihi te nga jamal ko min fitnatul qabri ci fitnay bamel wa min hazabi jahannama ak ci bëggalu jahannam batay ñaan gi ñaanal gone day wutek ñaan gi ñaanal mag dañi tam bokk de julle nga ñëk sant yalla tek ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dal ci tek li nak moy sunu borom xale bi de sa jamm bu goor sa ñaari jamm ko jur moy nday ma bayam ku ci nek sab jama ya ko sakon nak diko wursugal bamu sob la tay ji nga jele ko fi tayit ya koy dekkal ndax yow yaay reey yaay dekkal yalla no ngi lay ñaan nga defal ko ay wajurum muy seen dawal manam mu nek seen dawaluk yu nga bindal len ci tiyaba ju reey reey jo xamne day tax buñ dé pécé seen balance yu seen balance yu dis lol yalla musiba mi nga len tek ci ñak seen dom ji yalla nga len ci fay yool bu reey reey reey tay tam ñun ñi nga xamne no bok ñom tiss wi jappale len ci taxaway bi gungé ko jébal nako ñepp yalla nga ñu ci boole fay tuyaba tay tam nga baña tek fitna kenn ci ñun ci gannaaw bi fi xalé bi bayiko fitna ndax lay fitna rek moy li yalla andi muy musiba xol bi bañ ko nango ci geureum ak womatu xana am lum cey nakarlu ba lum cey bañ lolu moy fitna ci mom lay ñaan yalla bañ nuko tek bañ ko tek ay wajurum gëna duñu ñaké goné gi sunu borom goné gi yalla nango agalé ci goné ya ngay denk sunu mam ibrahim mu leen di yar fofé ci aljana yalla nga ci agalé goné gi defal ko fofé kër gu ko gënal kër gi bayiko ci aduna ak ñuko wétali muy ñooñ ñuko fatélo ñim nekkaloon ci aduna musal ko ci fitnay bammel ak bugoluk jahannam goné mo xam nga tambalé guñ ko sax bindal bakkar wa yalla ci ciobarem lay jëfé nénañu sax na aldis bo waxe mom moy goné yi julit ñi ko ci xamné dafa faatu yalla da koy bolé sunu ma ibrahim ak soxnam sa tuddu sara ñoo leen di yore fofu ci aljana ndax dañu ne sunu ma ibrahim dafa nekkandi ku bëgg bëgg goné yalla fétalé ko nak loolu loolu moy ñaanu goné gu goor bu fekké ne ku man arab la bu dé jullé xalé bu jigéen kon day jigéenal waxi ni mom itam bu dé ñaari xalé ak bu doone mbolom xalé mu goor ak bu doone mbolom xalé mu jigéen yépp rek waxi ñu day soppi ko ci arab du bokku nuñ koy waxé taqul da nga wax zalika lolé bi isri kulli takbiratun ci gannaaw yépp kabar wa taqul da nga wax ba'da rabihat ci gannaaw ñentel ba allahumma yaw bur bi ighfir yalla nga jéggal li aslafina ñe sunu way dawe moy ñenu jitu wa afratina ak sunu way jitu patay ben la waliman ak ñeel kep ko xamne sabaqana jitu nañu bil iman ci gem allahumma yaw bur bi man ahyaytahu kep ko xamne dundal nga ko minna ci nun fa ahyihi yalla nga ko dundal halal iman ci gem waman tawaffaytahu ko xamne faat nga ko minna ci nun tawaffahu yalla nga ko faat halal islam ci l'islam waghfir yalla nga jegal lil muslimina ñeel julit ñu goor ña wal muslimat ak julit ñu jigen ña wal mu'minina ak way gem ñu goor ña wal mu'minat ak way gem ñu jigen ña al ahya ñe dooy dundu minhum ci ñoom wal amwat ak way fatiya summa tusallimu top na nga salmal wallahu yalla a'lamu mo xam deug deug ni nga xamé ni mom la julé mak amé ñaan go xamné mom ngay wax ganaw bo kabaré kabaru ñentel ba doora salmal batay goné nim amé ñaanu bopam non la amé ñaan go xamné bo kabaré kabaru ñentel ba mom ngay ñaan doora salmal mo tambalé ci allahumma ighfir li aslafina wa afratina ba ci wal amwati mom tax ko guddu yomuna mokal moy nga ne sun borom yalla nga jéggal mbolim ñinga xamné ñolu jittoon te gëm la ñinu jittu ñepp alakhirati gëm la rek yalla jéggal leen ñun ñi nak ko ci xamné yaang ko fay bayé ndé jëlé goko fi yalla nang ko may mu sax ci gëm la top la te rafetal gëm ga top ga ko ci dem nak bari ko fi jëlé nak nga may ko mu faatu walé l'islam ak sa ngeureum sun borom dal yalla nga dolé jéggal mbolém julit yu goré ak julit yu jigéen ya ak mbolém ñinga xamné ñoo la gëm ba aduna soso ba légui ka ci jëk ba ka ci mujj ñi ca faatu ak ñi ca dess di dund ñepp rek bolé len jéggal dal di wax nak assalamu alaykum fofu la yamale lu aju ci julek neew bu jallu ci koor babu siyami li moy buntu koor wa sawm ramadana wor ramadan faridatun faratala yathbutu dana saxé bi kamali sha'bana ci matuk baraxlu awduru yati adlayni wala ci jisuk ñaar ñu mandu lil hilal ñeel teru tela aw jamaahatin wala mbolo mustafidatin mi aji siyu am mbolo mu bari mo xamne jom na ñu kompolo ci wax lu amut wa kasalika nak noné la fil fitri ci korite ga li tax ramadan sax bañu wara wor moy rek ben baraxlu mat fanwer su baraxlu xese mat fanwer mom bis ba ca topu moy ñël beenu ramadan patay bu fekke baraxlu amna ñaar fukk juroom ñent ñaar ñu mandu gis wéru kon ñu sukkandiku ci loola japp bis ba ca topu mu bok ci ramadan patay bu fekke ne mbolo mu bari ño wax ni gis nañ ko te bari nañ bari go xamni dal xel na nga wut ne ñom ñep mën nañu kompolo ci ne feñ na te feñut kon batay ñu sukkandiku ci loola japp ne wéru feñ na dal tambalé wor suñu agé ci ko rité gëet non la bu ñu woré fan wér wér mën top fan wér kon dal di wori bis ba ci top buñ amé ñaar fukk juroom ñent té ñaar ñu mandu wax ne gis nañ ko ñu sukkandiku seeni wax dal di wori bu fekké ne itam mbolom bari momé dinañ ko misale won ño wax ne gis nañ ko yit ñu sukkandiku ca lola way bayyitu dana fanano asiyama korga fi awwalihi ci njelbenam walay sa halihi de diko waral al bayatu fanano ga fi baqiyatihi ca la dess ca koram ga kor mom neena yene munu ca ñak may farata ba ci jek te itam ci guddigi lañ koy defé bine guddigi nak moy fa jant bi soye bala fajar fenk digeunte bobu ci nga yene dogu ci wor bu del men ramadan nak bo xese yene ci guddigu jek gi rek te amut dara la dog kon jenn yene ja doyna du aajo nga yeesalat yene ji guddigu ne te wona sop nañu guddigu ne nga yeesal yene ja rek ñaan yalla may la tawfiqi defé koor ga nam bëgge waye bo xese yene ci guddigu jek gi rek mom té amut leneen lo dok man nga doylo jenn yene jojja wayu timu dana motali asiyama koor ga ila layli ba ci guddiga koor na mi ngi tambalé fi fajar fenké ba jant bi so digënté bobu ci lañuy bayyi lepp luy dok koor wa min as-sunnati bok na ci sunna ta'jilul fitri gawe dok wa ta'khirus suhuri ak yexhe xad bok na ci sunne koor bu le wore ne jant bi sona na tablew toko nga daldi dok batay bok na ci sunne koor nga xad bu nopi te yex ko def jëmmi xad ci bopam dañ ko sop lol donte xifo maro itam bëgg ni rek nga mos dara topé ko sunna bu guddigi xajé nak waxtu xaddi tambalina wayé dañu tamu nga yéx xaddigi ba sa digënté ak ñu noddu salatu fukki minute ak juroom ba fukki minute ak ñaar ba fukk ba juroom ñet rek mo fi dox nga xamné dal da nga xaddu ba nopi te sa digënté ñuy salatu ñu ñew ñew dess juroom ñetti minute ñaari sunna ngo kon moy gaawa dok ak yeexa xad nga boole ci nak teeso la meñ ci jep wax ju amu tiyaba mom ni nan ñettele sunna koor wa haythu sabata fofu xamne saxna ashharu wer wa qabla al fajr ci ñeek sanku fajar wajaba kon war as-sawmu koor ga wa in lam yasbut dem saxut nak illa ba'd al fajr dara ci gannaaw fenku fajar wajaba kon war al imsaku japp ga manam baye lek ga ak nan wala budd te mën ta ñak min qada'i dalika al yawmi ci fay bobale bis bo télé xamni suba bisub koor la nga dal di fanano yene ji ci guddi kon lepp sotina ndax yengane suba bisu wor la te yene nga dal di wor kon dal nay bax waye nak bu fekke ne yego won ne suba bisu wor la ba fajar fenk manam mo xam nod nañ mo xam nodu ñu salatu way dal fajar fenk na nga doore yeug ne te yi kat ci ramadan la bok da ngay baña lek baña nan te lu teenga fay bis boba ndax amawon yene je ci guddiga ndax boba yego won ne wéri feñ na mel nga xey rek suba ci lek go nan go musu go dara ñu la ah wéri kat feñul na bik kon suba ba bu lek bu nan ngay melni ko wor torote nga fay bis bobu ndax ñak ga yene moy tax nga diko fay li waral lolu moy rek sart gi sart ni yene ji faaw ci guddi lay doon te guddi gi mi ngi tambale fi jant gi soye ba fajar fenk lolu motax rek fekk yego won ne des na wor ba yene kon boku yegge waxtu man doon rek donte ci beccëk bi la ba takusan jëm nonu nga daldi ormal wër wi baña lek baña nan la dess ci bisba te tuté nga fay bis bobu wan niyatu yene ja qabla suboti shahri ci jëk saxuk wër wa batilatun aji yaqula hatta law nawa ba sax donte yene won na qabla ru'yati ci jëk gis ga suma asbaha top mu xey lam yakul lekut walam yashrab tinanut thumma tabayyana top bir laho ñel ko ni an zalikal yawma naka bobe bis min ramadan bok na ci ramadan lam yujisi hi duko doy dañuy sart yene ji bala nga koy def fek mu wor la ne suba bisub wor la natabli woko waye day ajo yene ji tegu ci kaw nu wëre wër waye rek man yene na ma wor fekk do xam wo dara ci suba bisum wor la am det donte xey nga lekko nanu gana ba ñu wax ni ah tay kat wor na ne bisum wor la mi ngi bok ci ramadan du tax mu doy la faaw rek nga wara fay payum siku te dana japp hal ak li wax lek wa shurbi ak nan fi ci mom li hurmati shahri ngir ormay wer wa wa yaqdi hitam koy fay dana wor ni nak sa yu xasse yegne bis bi ci ramadan la bok mo xam jot nga mos dara mo xam joto mos dara lu ci man don bo xasse xamne bis bi mom ci ramadan la won rek nga dali bayyi lek nan ndax ormal wer wi da lu tay nga fay bis boba nga xamne so añon ba agal barahasu do rek ne ba ci bi nga tollu ramadan la yit nga dal di bayyi rek lek naan ndax hormal wer wi mok nga xey suba ciy rek nekko nano musu go dara ñu ne la tay kat ci ramadan la bok wer yi feñu ne dang ko yegutoon rek ñoyemo do lek do naan te du te nga fay bis boba wala yusamu deful wor yow mu shakki bisub siki sakka li yuhtata ngir bu def lemto bi ci mom min ramadan ci ramadan waye jossu na dagan siyamu fo koram ga li tatawu ngir ciobarew wa nadri ak li ser iza sada fa ndem fironte nak mom bisub siki sakka nenañ moy su baraxlu amé ñaar fuk gëwum ñent asaman ci lendum mënu ñu xam baxam wéri feñ na wala feñut nga xamné buñ mëna xamagun fi saasu baxam suba bisu bu wor la bok ci ramadan wala det bisu bo yonent bi dafa ay won ku ko wor da ngay bayyi non rek bo ci amate lu wor ne ci la nga wor